اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر دل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सूरत बनी साहिल पढ़ूं पिया. हींअर पहुतासूं आयत नंबर 65 ऐं 66 पढ़ीसूं, पर हाणे वरी 66 आयत जेका असां ॿीहर था पढ़ूं. त रब कुमलज़ी युज़ी लकुमल फुल्क, उहो तव्हांजो रब आहे जेको तव्हांजे लाइ तव्हांजी ॿेड़ी खे हलाए थो. फिर ॿाहिरि मंझि पाणीअ मंझि समुंड में या दरिया में ॿ ॿेड़ी हलाए थो रब पाक तव्हांजी ॿेड़ी. पोइ हुनजी ॻाल्हि कईसूं, इहे टिटानिक जी बि ॻाल्हि कईसूं. ॿिया असांजा जेके कैप्टन आहिनि, असांजो यार कैप्टन उस्मान, असांजो यार अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ साहबु शेख, पोइ हाणे उहे फलक हलाईंदा, पर बिस्मिल्लाह करे हलाईंदा हूंदा इनशा अलामनी. पंहिंजो मुस्लमाननि मोमिन अलाह ताला जो फज़ल. पर टिटानिक वारा त बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कोन पढ़ंदा, पोइ किरी पिया हुनजो जहाज़ 1912 में जेको आहे सो टुटी पियो. बहरहाल इहे ॻाल्हि कईसूं, तब त हू मिन फज़ल ई त जीअं तव्हां फज़ल पंहिंजो ॻोल्हियो. इन हू कान भिखुम रहीम, अलाह ताला तव्हां ते रहम करण वारो आहे. वैज़ा मसकुम दुर्रफ़िल बहर, ऐं जॾहिं बहर में समुंड में दरिया में या जिते बि तव्हांखे जॾहिं तकलीफ़ पहुचे, जॾहिं वाओ अणांगो थो लॻे ऐं तूं ॿेड़ो जेको आहे सो ॿुॾण थो लॻे, त पोइ वैज़ा मसकुम दुर्रफ़िल बहर दल मन त ऊ न इला इहा त सभई पोइ ॿिया जेके आहिनि विसरियो था वञनि. पोइ हुन अलाह यादि अचियो वञे. पोइ जेके ॿिया भॻवान जेके ठाहियो, ॿिया जेके ख़ुदाऊं था ठाहियो, त हुनजो लात मन्नात उज़ा ऐं ॿियनि जा नलाऊं कोन थो वठां कावड़ कनि मूं ते. पोइ उहे सभई तव्हां खां विसरियो वञे. रब पाक या अलाह मदद कजा, या अलाह मदद कजा. पोइ इहा ॻाल्हि हिते कई अथसि. पोइ इहा ॻाल्हि साॻी जेका आहे सां वरी हज़रत सूरत यूनिस में, यूनिस अलाह इस्लाम जी सूरत में 22 नंबर आयत ऐं 23 नंबर आयत. सूरत यूनिस में फ़रमायो, अलाह ताला फ़रमायो त हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्र वल बहर, तव्हांखे सैर थो कराए जेको घुमाए थो फिराए बर ऐं बहर में. हता इदा कुंतुम फिल फुल्क, पोइ जॾहिं तव्हां हूंदा आहियो ॿेड़ीअ मंझि, पोइ जराइन बिहिम रीहन तयबतिन, पोइ ॿेड़ियूं तव्हांजूं हलंदियूं आहिनि, उहे खणी हलंदियूं आहिनि तव्हांखे रीहन तयब, सुठी हवा पई लॻंदी आहे, सणाई हवा लॻंदी आहे सुठी. पोइ उहा फरेहू बि हा, पोइ तव्हां पंहिंजो ख़ुशि हूंदा आहियो हुन में, अकड़ भाउ आहियो, वाह वाह वाह, पोइ टिंग टिपाटा ॾींदा आहियो, वरी कुंडा टिपंदा आहियो, वाह वाह वाह जो मौसम लॻी पियो आहे, सुठी सुहिणी लॻी पई आहे, वाह वाह वाह वाह लॻी पियो हूंदी आहे. तव्हांजी फरेहू बि आहे. जात हा रीहुन आज़मर, पोइ ओचितो हिकिड़ी ख़राबु हणाई जेका हवा लॻी वेंदी आहे, हुनजो तूफ़ान अची वेंदो आहे. रीहुन आसिफ़ुन वजाहमुल मौज मिन कुल मकान, पोइ हर मकान हर हिते चइनी तरफ़नि खां जेको आहे ख़राबु हवा लॻनि, पंहिंजो मौज अचनि, मौजूं अचणु लॻंदियूं आहिनि. जाहमुल मौज मिन कुल मकाननि, पोइ ताईं सम्झायो त हाणे माना पकड़िया हुआसीं उही थियो साॻियो लफ़्ज़ जेको पाण पढ़ियोसीं सूद बनी साल में आहत आहत बिननासि घेरो कयो असां अलाह ताईं तव्हांजो हाणे त घेरे में अची विया आहियूं हाणे फाथासूं हाणे मौजूं जेके आहिनि वखोड़े वियूं आहिनि चइनी पासनि खां पोइ इहो त बिल्कुलु की सीन हिकिड़ी अजब जहिड़ी आहे रीह हुन आसफ़न जौहमल मौज बिन कुल मकान व ज़नू ऐं तई सम्झो था ईअं उन वक़्तु उहे सम्झनि था अनहम उही त भियमि त उन्हनि जो अहातो थियो वियो आहे घेरे में अची विया आहिनि उन वक़्तु जेको आहे सो अलाह ताला खे सॾु था कनि पंहिंजो इख़लास सां पंहिंजे नमूने सां पंहिंजे सचे दीन जे हिसाब सां हुनखे अलाह ताला खे सॼींदा या अलाह वार वारो कजां लात मनात सभु भॼी विया तुंहिंजो ॿिया जेके ख़ुदा ठाहियासीं से त भॼी विया हलिया द अलाह मुख़लिसीन अलाहुद्दीन लैननि जई त नामिन हाज़ी लखूननि मिन शाकिरीन पोइ चवनि था वाइदो बि कनि था हुनखे चवंदा या अलाह जी हितां बचाई त बसि पोइ आऊं बसि सॼो वक़्तु जेको आहे तुंहिंजी इबादत कंदुसि तुंहिंजो तुंहिंजी इबादत खां सवाइ ॿियो को कमु ई कोन कंदुसि तुंहिंजो बसि इहो ई कंदुसि फलमान अंजाहुम लाहुम यबगून फिल आदि बग़ैर लग पोइ चवंदा असीं निजात ॾियूं था हुननि खे पोइ हाणे था बीहारियुनि ॿाहिरि बर ते पहुचनि था पोइ असांजी ॻाल्हि विसरी थी वञनि अलाए त अलाह जी इबादत खां वरी उहो साॻियो मुड़ी था वञनि हलिया मोटी था वञनि हलिया हाणे हीअ सूरत यूनिस में जेका सीन पेश कई आहे हिकिड़ो ॿ दफ़ा मुंहिंजो ख़्यालु आहे हर अहिड़े क़िस्म जी सीन अचे थी पर सूरत पंहिंजो यूनिस अलाम जो किताबु आहे बाइबल में सम्झो उन मज़ बि अहिड़े क़िस्म जो तूफ़ान थो अचे पोइ हज़रत नूह हज़रत यूनिस अलाम जेको आहे भॼी अलाह खां ऐं वञे ॿेड़ी थी चढ़े जॾहिं वञा थो हलियो या कावड़ जी अलाह साईं खां पंहिंजो पोइ वञे थो वञी ॿेड़ी में थो चढ़े पोइ ॿेड़ीअ ते तूफ़ान थो अची वञे पोइ हू चवंदा हुआ यार कोई को माण्हू भॼी आयो आहे पंहिंजो ग़ुलाम जेको आहे सो पंहिंजे मालिक खां भॼी आयो आहे हाणे उहो कहिड़ो आहे वारो कयो कुणा कढो कुणा कढो त पोइ कुणा निकिरे थो हज़रत यूनिस अलाम जो कुणो निकिरे पोइ वरी ॿीहर कनि चई हीउ त भले सुठो माण्हू भलो माण्हू ॾिसण में अचे ऐं हिन जी ॻाल्हि कीअं वरी बि करनि कुणा चयो वरी नालो यूनिस अलाम जो पोइ चयो यूनिस अलाम चयो बराबरि आऊं पंहिंजे मालिक खां भॻी भॼी निकितो आहियां ऐं हाणे मूंखे ताईं उछलायो हिन में तव्हांजो तूफ़ान जेको आहे बीह रहंदो पोइ इहा ॻाल्हि ॼण मूंखे हुई पोइ हुननि त चयो त तूं त सुठो माण्हू ॾिसी ॾिसण में अची असांखे तोखे असीं कीअं उछलींदासीं चए न मूंखे उछलियो हाणे मुंहिंजो उहो हुकुम आहे बसि अहिड़ो आहे पोइ खेसि उछलियाऊं पोइ इहो किताब में नंढो किताबड़ो आहे पंहिंजे बाइबल मंझि हज़रत यूनिस अलाम जो बि इहा ॻाल्हि आहे पर असांजे रिवायतुनि मंझि बि इहा ॻाल्हि आहे त पंहिंजो पहुतो पोइ असांजे नाइन हुआ ऐं शहर ॾिसी आयो अलहमदिल्ला ऐं संदसि क़बर बि ॾिसी आयो आहियां ऐं पंहिंजो ऐं हुते रहंदुसि हुते मस्जिद में ऐं वेंदुसि निमाज़ पढ़णु हुनजे जुमे जी निमाज़ पंहिंजो पढ़णु वेंदो हुउसि पोइ हुते रस्ते मां मस्जिद जे भरिसां हिकिड़ो वेंदो हुओ पंहिंजो निमाज़ पंहिंजो क़ुर शरीफ़ पढ़ंदो हुओ हिकिड़ो अंधो हुओ वीचारो पोड़ो माण्हू हुओ क़ुर शरीफ़ हेठि पढ़ंदो हुओ तमामु सुहिणो सूरत यूसु पढ़ी पिया हुजो लंघियुसि उहो मूंखे अञा ताईं यादि आहे त उहो पढ़ियईं थी ऐं तमामु सुहिणे नमूने सां वरी अंदरि वञ मस्जिद में त उहो पढ़ंदा हुआ अहिड़ो सुहिणी अहिड़ियूं क़ुर शरीफ़ पढ़ंदा हुआ पोइ पाण हुते लॻो फॾो लॻो पियो आहे पंहिंजो हिंदुस्तान पाक़िस्तान ई हू पर पोइ हीअ वीचारा मस्जिदनि में क़ुर शरीफ़ पढ़ंदा आहिनि पंहिंजे निमाज़ खां अॻु में त तमामु सुहिणो करे पोइ हुनजा कारी हूंदा आहिनि उहे ईंदा आहिनि मस्जिदनि में तमामु सुठो सभिनी मस्जिदनि में नबी जरजीस जी मस्जिद आहे हुते मुसल में पंहिंजे नबी शीत जी मस्जिद आहे हुते ऐं वियुसि ॿियनि बि मस्जिद में जुमे जे निमाज़नि ते असां वियासीं पोइ हुते तमामु सुहिणे नमूने सां क़ुर शरीफ़ पढ़ंदा हुआ भलो भलो सुहिणो क़ुर अहिड़ो जो बसि दिलि खे राहत ॾिए अहिड़े क़िस्म जी पोइ हाणे मोटूं था हिते हीअ ॻाल्हि की भई मसकम दुर्रफ़िल बहारे हेॾी सूरत बनी साइज में आहे अहिड़े क़िस्म जी साॻी इहा आयत आई त जॾहिं तकलीफ़ थी पहुचे हुननि खे बहार में दल मन तद ऊन इला ई आहे उहो सभई विसरियो वञनि ॿिया ख़ुदा जेके आहिनि सवा अलाह ताला जे जेको हुननि जो ख़ुदा फलम्मा जाख साॻी ॻाल्हि हिते इलल बर पोइ जॾहिं बर ते पहुचाईंदा पोइ सदो सहारा खणनि चवंदा हाणे बसि ठीकु आहे पहुची विया इलल बर आ रतुम पोइ वरी मुंहुं मोड़नि था अलाह ताला खां आ रतुम आरद आराज़ करणु मुंहुं मोड़णु वकान इंसान कफ़ुर आहे अलाह फल तला फरमे अलाह इंसान जेको आहे सो कुफ़ुर करणु मतिलबु त कुफ़रान नियामत थो करे इन माना में मतिलबु अलाह ताला जी जो नियामत आई अलाह ताला बचायो तोखे हाणे तूं शुक्रु कर जॾहिं माण्हू सफलता मोटे त बरक़ातूं नफ़िल पढ़े तुंहिंजो ऐं पंहिंजो सफ़र ते वञे त बरक़ातूं नफ़िल पढ़े अलाह ताला सिहत सां आफ़ियत सां मतिलबु त सुठे नमूने सां पुॼाइजांइ पोइ माण्हू निमाज़ पढ़ी निकिरे वरी निमाज़ पढ़ी जॾहिं सफ़र पूरो थिए निमाज़ शुक्राने जी निमाज़ पढ़िजे अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कजे हाणे फरमाए थो रथुम वकान इंसान कफ़ूर आहे इंसानु जेको आहे थो इन में शुक्रान नमत नथो करे कुफ़रान नमत करे थो बेशुकुर आहे कफ़ूर हीअ माना काफ़र माना हिते बेशुकुर आहे बेशुकुरो आहे थोरो नथो ॻाए अफ़ अमिन थुम माना छा उहे अमन में आहिनि छा उहे सिक्योर महसूसु था कनि पंहिंजे पाण खे छा उहे बेख़तर महसूसु था कनि हुनखे ख़तरो कोन्हे अमिन थुम अफ़ अमिन थुम ऐं यक्स बिकुम जानिबल बर और युस अलेकुम हासिबा छा उहे अमन में थिया आहियो अफ़ अमिन थुम ऐं यक्स बिकुम जानिबल बर त ऐं जेके हुते त तव्हांखे मारे सघियुसि ते पंहिंजे हिन में पाणीअ में बहर में समुंड में या दरिया में पर हिते ॿिए हिते ख़ुश्कीअ में तव्हांखे नथो मारे सघां हिते बेख़तर थी आहे मौत त ख़ुश्की में अची सघे थो मौत जेको आहे पंहिंजे पाणी में बि अची सघे थो मौत जेको हवा में अची सघे थो हींअर जहाज़ था हलनि अॻे जहाज़ हलंदा कोन हुनजी ॻाल्हि कोन्हे अफ़मिन तुआ यक्सिफ़ विकुम जानिबल बर और युस अलेकुम हासिबा या मोकिलिया का पंहिंजो वॾी का आफ़त मोकिलिया को तूफ़ान मोकिलिया हासिब मोकिलिया सुमला तजिदू लखुम वकील आहे पोइ तव्हांखे को वकील कोन मिले हूंदो तव्हांखे बचाव वारो कोन मिले हूंदो अफ़ अम अमिन तुम वरी ॿिए दफ़े अम अमिन तुम हू अफ़ अमिन तुम हाणे वरी अम अमिन तुम छा तव्हां बेखौफ़ आहियो अमन में आहियो बेख़तरा महसूसु था करियो अम अमिन तुम ऐं युईद कुम फीह तौरत नुखरा ताईं वरी ॿेड़ी में चढ़ंदो ॿिए दफ़े ज़रूरु ईंदो न तूफ़ान जो साॻियो जेको आहे सो अहिड़ो मोकिलींदुसि तव्हांखे इहो खप कोन थो जो मूंसां वाइदो कयो था असां हाणे तुंहिंजी पूॼा कंदासूं वारो कर असांखे हींअर बचा पोइ वरी था वञो ऐराज़ त करियो वरी मिसरी थी वञेव ॻाल्हि पोइ वरी ॿीहर ॿेड़ी में चढ़ंदो पोइ हुन वक़्तु वरी यादि ईंदोसां आऊं सम्झो अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि अमिन तुम ऐं युईद कुम फीह तौरत नुखरा ॿिए दफ़े ॿियो भेरो बि ईंदो तारथनि तारथनि भेरो भेरो भेरो ओखा ॿिए भेरे बि ईंदव फयूसला कुम कासिफ़नि पोइ झटको मोकिलींदो तव्हांखे कासिफ़ कासिफ़ मोकिलींदो मिनर रीह वरी हवा जो जेको आहे थोरो झटको मोकिलींदो तव्हांखे वरी यादि अची वेंदो ओचितो कासिफ़ मिनर रीह फयोगरे कुम पोइ आउं थी करे तव्हांखे गर्क करे छॾियां सम्झो योग रेक कुम तव्हांखे पोइ आउं गर्क करे छॾियां भई मां कफ़र तुम चयो तव्हां बेशुकरा थियो कुफ़रान नेमत कयो बेशुकरा थियो भई मां कफ़र तुम सुमला त जिदू लखुम अलाईनाथ बि तवी आहे को पोइ तव्हांखे कोन को लहंदव तव्हां कोन को पाण लाइ असां ते हुनजो को ॿियो पीछो कंदड़ तवी आहे फॉलो करण वारो को कोन मोकिलींदो को कोन लहंदो ولقد كرمنا فرمایا تو ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ان سورت جي شروع ۾ الله تعالى فرمايو ته نوح عليه السلام کي اسا موسی عليه السلام جي ڳال ڪندي چين تائين جيڪي ٻيڙي ۾ هيو نوح جي ۽ نوح جيڪو شڪر ڪرڻ وارو هو عليه السلام شڪر ڪرڻ وارو هو ان يا ڳال وري هتي بيهر نوح عليه السلام جي ڏانهن پر نوح جو نالو عليه السلام جو نٿو وٺي بني ادم جو نالو वलकद करम न बनी आदम असां इकराम कयो असां इज़त कईसूं करम करम कयोसीं बनी आदम खे सभिनी मखलूकनि खां वलकद करम न बनी आदम वमल नाम फिल बर वल बर ऐं हुनखे खयोसीं घुमायोसीं फिरायोसीं सैर करायोसीं सॼी बर जो ऐं ॿाहिरि जो रज़क न हो मिन तजिबात ऐं हुननि खे इंसाननि खे असां रिज़्क ॾिनोसीं पाक पाक रिज़्क जेको आहे जेको हलाल आहे उहा शइ आहे जेका पाक आहे जेका सुठी आहे जेका हाइजीनिक आहे तव्हांजे लाइ सिहतमंद आहे जेका अलाह ताला हराम कई आहे सो अलाह ताला खे को नुक़सानु कोन्हे त तव्हां फलाणी शइ वेठा विछूं खाओ ना खाओ बलाऊं खाओ जेको वणे सो खाओ पर अलाह ताला चयो त इहे तव्हांजे लाइ नुक़सानकार आहे हिन में ज़हर आहे हिन में ॻाल्हि आहे हीअ आहे उहा आहे इहे तव्हांजे लाइ सुठियूं न आहिनि हिन करे अलाह ताला जेको आहे सो तव्हांखे हुकुम कयो आहे हुनखे को ऐं कोन थो रसे, हुनखे का तकलीफ़ कोन थी रसे, तव्हांखे जेकी वणे सो खाओ, हुनखे कहिड़ी परवाह आहे। पर तव्हांजे लाइ, तव्हांजी चङाई जे लाइ अलाह ताला चयो त हीअ सुठी आहे शइ अलाह तव्हां लाइ, हीअ पाक आहे, तयब आहे, हीअ कलाल आहे तव्हां लाइ, हीअ बुछड़ी आहे, ख़बीस आहे, हीअ रजस आहे, नजस आहे, हिन मां तव्हांखे बीमारी थींदी, हिन मां तव्हांजो अनहाइजीनिक आहे, हीअ सुठी न आहे तव्हांजे लाइ। इन करे अलाह ताला हुनखे हराम कयो आहे, पोइ तव्हांजे लाइ उहो अलाह ताला थोरो था कयो हीअ हलाल हीअ हराम खाइण में अलाह ताला जेको आहे सो बेपरवाह आहे, हुनखे परवाह कोन्हे। पर नबीअनि खे ॿुधायो अथसि त हीअ शयूं ख़राबु आहिनि तव्हांजे लाइ, हीअ न खाओ, तयब न आहिनि, ख़बीस आहिनि, रजस आहिनि, नजस आहिनि। इन करे वरज़कनाहम इन तयबात वफ़द्दलनाहम अला कसीर मिमन ख़लक़ना तफ़दील आहे, इंसान खे ॿियनि सभिनी मखलूकनि खां फज़ीलत वारो कयोसि, वॾो इकराम वारो कयोसि, वॾी हुनखे बहितर बनायोसि। छो इंसानु जेको आहे सो मथो कंधु मथे खणी थो हले, ॿियो जेके धरती ते चौपाया आहिनि से कंधु हेठि करे था हलनि, हू जेको रिस्क आहे सो हेठि था ॻोल्हनि। असां रिस्क जेको आहे आसमान ॾांहुं मथे नज़र खणी सघूं था, हू वीचारा नज़र जेके आहिनि से हेठि करे था हलनि। अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हुनखे फज़ल ॾिनी आहे। जेको आहे छा चइबो आहे पंहिंजे ज़ोला जी मुंहिंजा यार ज़ोला जी जा वेठा आहिनि, उहो इरेक्टस हिनखे चइबो आहे, मथो मथे खणी थो हले इंसानु जो छा चइबो आहे। त अहिड़े नमूने सां त इंसान खे फज़ीलत वारो ख़्याल कयो, सॼी मखलूक खां हुनखे नुतकुर ॾिनोसि, हुनखे ख़्यालु ॾिनोसि, हुनखे फ़िक्र ॾिनोसि, हू जोड़े सघे थो पंहिंजा घर। जेके वीचारा पखी हूंदा आहिनि तमामु सुहिणा, हिकिड़ा सिंध में हुआ, अहिड़ो घरु ठाहींदा पंहिंजो जहिड़ो अजब जहिड़ो घरु हूंदो हुओ हुननि जो, अखेरो तमामु सुहिणो, कहिड़े नमूने सां ठाहींदा ई उहे पंहिंजो ठाहींदा। पर हाणे अहिड़ा पंहिंजा महलातूं ऐं माड़ियूं ऐं जेके पाण इंसानु ठाहे थो, सो जानवर कोन था ठाहे सघनि, पर हू पंहिंजा घर ठाहे सघनि था वीचारा पखी पखण, इहो कफ़स पंहिंजा ठाहींदा, आखेरा पंहिंजा ठाहींदा। बहरहाल इहा ॻाल्हि इंसान जे हुन में आहे। पर पोइ वरी इंसानु वरी आकड़िजे थो, पोइ इक़बाल साहिबु शेर चयो, राग आफ़रीदी उहो बाग आफ़रीदम, चिर उहो शब आफ़रीदी चिराग आफ़रीदम, तो जेको आहे बयाबान ठाहियो, मूं जेको आहे बाग ठाहियो, तो जेको आहे राति ठाही, मूं जेको आहे चिराग ठाहियो। हुन मुक़ाबले में अलाह ताला जे हुनजो पर मतल ते आहे, हीअ फलाणी तो हीअ ख़लकी, मूं वरी अहिड़ी ख़लके छॾी, मूं तो वरी अहिड़ी ख़लकी, मूं वरी अहिड़ी ख़लके छॾी, अहिड़ो नमूने सां पोइ ॼण ख़ुदि जी ॻाल्हि आहे। पोइ ख़ुदि ई को कर बुलंद ॾिसंदा की हर तकदीर ते पहले, पोइ असांजो हुन ई ज़माने में साईं पंहिंजो अलामा आया काज़ी साहिबु ऐं मूं पंहिंजो पंहिंजे हिन अखियुनि सां ॿुधो पंहिंजे मखदूम अमीर अहमद साहिबु, उहो जेको आहे चवंदी हीअ ख़ुदि जेका आहे न हठीली ऐं हठ ई तकबर वारी ॻाल्हि आहे। हीअ जेका असां ॻाल्हि अजाई आहे जो माण्हू चए ख़ुदि ई को कर बुलंद इथना की हर तकदीर से पहले, ख़ुदा ख़ुदि ख़ुदा बंदे से ख़ुदि पूछे रज़ा बता तेरी रज़ा क्या है, त पोइ वरी ॿार ठाहींदा हुआ हुनजी बता तेरी रज़ाई कहां आहे, सम्झो अहिड़े क़िस्म जी। पर मतिलबु हीअ ख़ुदि ई ते हठीलो आहे, पूरी क़ौम जेका पाकिस्तान जी हाणे सिंध पंजाब जेको जेको सभु को हठीलो आहे, सभु कुझु आऊं बादशाह आहियां, मूंखां परे थी बीहो, बसि मूंखां मूंसां ॻाल्हि ई न करियो, मुंहिंजे वेझो ई न अचो, अहिड़े क़िस्म जो हठीलो हीअ ख़ुदि जो सबक। पर असांजे सिंध जो जेको बादशाह शाहद लतीफ़ चए त पंहिंजो आलम आऊं सां भरियो थो भेर करे, आऊं आऊं आऊं वठी इगोटिस्टिकल थींदो, नार्सिसिस्टिक माण्हू थींदो, पंहिंजे पंहिंजे ॿाहिरि पाण खां ॿाहिरि का छा चङाई ॾिसंदो कोन, सो का चवंदो बसि आऊं आहियां, बसि आऊं आहियां, आऊं आहियां, आऊं आहियां। हीअ जेका ख़ुदि ई आहे, ख़ुदि इहा आहे, आऊं आऊं आऊं आऊं। ऐं जेको आहे इनखे चइबो आहे अञा, इनखे चइबो आहे पंहिंजो ईगो, अरबी में ईगो चइबो आहे पंहिंजे यूनानी ॿोली में, ईगोटिस्टिकल जेको माण्हू थो ख़ुशगर्द ऐं पाण खां ॿाहिरि ॾिसी का कान सघंदो शइ। इहे असांजे तहज़ीब जेका सिंध जी हुई, जेका रवाज जो नमूनो जेको सुहिणो हो, मिठास वारो, हेठाई वारो, निवड़त वारो, न्याज़ वारो जेको असो इहो इन मंझि हुयो, उहा हिन में ॻाल्हि कोन्हे। ख़ुदि जी ॻाल्हि जेका त पाकिस्तान खे तबाह बर्बाद करे छॾियो आहे, सभु को माण्हू हटीलो मुतकबर हेॾो सभु को माना, हू जेको फ़क़ीर आहे, जेको जेको पिने थो मिलंदा, उहो बि वॾे रोब सां थो पिने, तव्हांजो वॾो माण्हुनि जा खीसाब थो कटे वञो कबतुला में, इहे सभई हिते असांजा जुतियूं थो चोराए पंजाब, वल्लाह वल्लाह। ऐं मूं ॿुधो पंहिंजे हिनखे आलमनि खे चए किसी की जूती उठा लें कोई बात नहीं है, मां तूं पंहिंजी जुती संभाल, पर कबतुल्ला में जुतियूं थो चोरी करी माना पाकिस्तान जो माण्हू जेको आहे सो चोरी थो करे उते बि ॿियनि मुल्कनि जो किथे बि जुती असांजी चोरी कोन थी थिए जिते छॾियूं था पाकिस्तान में जीअं ई पाकिस्तान ठहियो ही भरिसां आया माण्हू जेके बसि जुतियूं चोरी शुरू करे छॾियऊं असांजो हज़ारे जुतियूं चोरी थी वियूं माण्हुनि जूं असां सुञाणो था हुननि जो जुतियूं त्रक त हू खणी वेंदो हलियो मूंसां ऐं ॿिया वरी हुन ते प्रोटेक्शन हुनजा ॿिया जेके हुनजा साथी आहिनि हुनजा माइट मिट ई जेके कबीलो हुननि जो जेको आहे माना जेको बि उहो वरी हुनखे प्रोटेक्ट कंदो भई असांखे निभागे खे चवंदो बसि इहो पोइ वरी विकिणंदो वञी हुन सारे साॻे दुकान ते जितां हू खणी आयो छा किथे थो वञी विकिणे ख़बर न आहे हेतिरियुनि जुतियुनि खे बिना छा था कयो भई जुती जुती चोर जेको मसीतुनि में कबतुल्ला में वल्लाह कबतुल्ला में छा मदीने उहो असां यूसुफ जावेद वीचारो जुती ठाहे कब मदीने वजो वठी रखिया अॻियां रखी अचो अलाह अकबर त हू जुती खणी वञे भॻो साकी साम्हूं चई निमाज़ में चयो भई इहे बि गई निमाज़ पियो पढ़े चवंदी इहे बि गई चए वञु माना पुटु यूसुफ जावेद वीचारो जहिड़ो आहे ऑस्ट्रेलिया में वेठो आहे हींअर ऐं हुन खां टेलीफोन करे पुछिजो इहा ॻाल्हि मुंहिंजी एतबार में न अचेव त अञा जीअरो अलहमदिल्ला असांखां वॾो आहे पर अञा पियो हया घुमे पियो दर्शी दुनिया थो घुमे पर चए थो इहे बि गई निमाज़ में उहो जुती अॻियां खणी वियो हलियो पियो सो पंजाह वजो हुयो जुती खणी वियो पियो खणी वियो त हुन रण निकिरी वई निमाज़ में चई इहे बि गई जी वञ भेण जा पुटु अहिड़ो अहिड़े क़िस्म जा कम लॻा पिया आहिनि भेण ख़ुदि ई इहा ॻाल्हि ते हिन सां आयासीं फ़द्दलना वाला कसीर मिमन ख़लकना तफ़दीला हमलना हमफ़िल बर वल बहर वर कद करम ना बनी आदम उहो हमल ना हमफ़िल बर वल बहर वर रखना हुन तई बात उहो फ़द्दलना हमला कसीर मिमन ख़लकना तफ़दीला हुन खां पोइ फ़रमाए थो योम नदऊ कुल उना सभु को ग्रुप खे सभु कंहिं हुन सभु को जेको ग्रुप इंसाननि जो हुनखे सॼो वेंदो इमाम जे अॻियां इमाम माना हुननि जो जेको लीडर हुननि जो जेको नबी हूंदो हुननि जो जेको पंहिंजो क़ुरान हूंदो या तौरात हूंदो या छा जेको बि हूंदो उन जे अॻियां हुननि खे सॼो सहायो वेंदो जे सभु किठा थियो पंहिंजे पंहिंजे लीडर जे पोयां पोइ फिरौन जेको आहे सो उन्हनि जी लीडरी कंदो सीसी जेको आहे सो पंहिंजे हिननि जी जेको हींअर मारियो वेठा आहिनि 7,000-10,000 लाइ केतिरा मस्जिद रबिया में यूनिवर्सिटी जे मस्जिद में हेतिरा माण्हू हज़ार मारियो वेठा आहिनि हिननि खे सॾु थींदो त इहे इन जा पोयां जेके आहे उहो सभु हिन जे पोयां लॻो हू जेके मुशरफ ऐं हीअ जेको अल्ताफ़ जेको मारे पियो हेतिरी धरती ते माण्हुनि खे हिननि खे सभिनी खे हिन जे पोयां लॻाइबो जे बीहो अल्ताफ़ तव्हांजे अॻियां ऐं सभई तव्हां हिन जे पोयां बीहो मिणसां तव्हांजी ख़बर था वठूं रब पाक तव्हांखे जहनम थो मोकिले कहिड़े नमूने सां तई बिना सपोर्ट था करे सॼी दुनिया बाएताल में ॿारे छॾी अथव अहिड़ो क़िस्म जो कमु लॻो अथव सभु को पंहिंजे क़ौम जे पोयां सभु को पंहिंजे इमाम जे पोयां जेको आहे सो सॼो वेंदो ऐं उहो उनजे पोयां बीहंदो पर रसूलल्लाह सां फरमायो त के नबी हूंदा जंहिंजे पोयां घणा माण्हू हूंदा के हूंदा जंहिंजे पोयां ॿ हूंदा के हूंदा जंहिंजे पोयां टे हूंदा पोइ मुंहिंजी उमत जे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जी तमामु घणी हूंदी सभिनी खां पोइ इन करे महराज रसूलल्लाह सलाहु वसलम जॾहिं हज़रत मूसा अल इस्लाम सां मुलाक़ात थी ऐं रसूलल्लाह सलाहु वसलम अॻिते वधणु लॻा त हज़रत मूसा अल इस्लाम रोअणु लॻो जुबरैल इस्लाम पुछियो छा लाथो रओ या कंहिं पुछियो छा लाथा रओ ऐं चई त हीउ नौजवान आयो आहे रसूलल्लाह सलाहु वसलम ऐं आउं हिन खां अॻु में 3,000-2,000 साल अॻु में आऊं आयुसि पर मुंहिंजी उमिरि जेका आहे सा थोरी आहे ऐं वञो हिन जी उमिरि वधीक आहे इन ख़्याल सां न त को हसद में साड़ में रोअणु लॻो पर हुनखे अफ़सोस हुयो पंहिंजी क़ौम ते जीअं हज़रत इब्राहिम हज़रत आदम अल इस्लाम पहिरीं अर्श ते हुते जॾहिं साॼे पासे ते ॾिठाई त खिलियो थिए खाॿे पासे ॾिठाई ॾिसाई थिए त रुनो थिए त छा लाथो रोए छा लाथो खिले चए जॾहिं जनत वारनि ॾांहुं ॾिसे थो जनती आहिनि जनत ॾे वञनि पिया त ख़ुशि थो थिए खिले थो जॾहिं उहो जहनम वारनि ॾांहुं ॾिसे थो त हुनखे अफ़सोस थो थिए त मुंहिंजो औलाद जेको जहनम में थो वञे त मूसा अल इस्लाम इन करे कोन को मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलाह वसलम सां हसदो साड़ोसि या बोक्स होसि या छा न हुन चयो त मुंहिंजी उमत मूं हेॾी उमत हुई मुंहिंजी उहो जे करे ईमान आणनि हा ईमान ते रहनि हा ऐं हीअं हलनि हा त कहिड़ो न हुन लाइ सुठो थिए हा इन करे रुनो इन ख़्याल सां इहा ॻाल्हि उते ॼण थिए थी पोइ सभु को पंहिंजे इमाम जे पोयां कठो कयो वेंदो, सॼियो वेंदो, पोइ जेके अल्ताफ़ जे पोयां आहिनि से उन जे पोयां, जेके मुशरफ़ जे पोयां आहिनि से उन जे पोयां, जेके ज़िया जे पोयां आहिनि से उन जे पोयां, जेके ज़रदारी जे पोयां आहिनि से उन जे पोयां, जेके नवाज़ जे पोयां आहिनि से उन जे पोयां, जेके ताहिर कादरी जे पोयां आहिनि से उन जे पोयां, सभिनी खे चयो बाबा कठा थियो पंहिंजे मुर्शिद जे अॻियां, पंहिंजे इमाम जे अॻियां, तव्हांजो इमाम इहो आहे, हाणे हलो हिन पासे जहिड़े पासे बि हुकुम हूंदो रब पाक जो, वञो जान में सभई, वञो जन्नत में, जेके मोकिलणा हूंदसि, पोइ हाणे तव्हां हिसाबु करे वठो त कहिड़ो जन्नत में वेंदो, कहिड़ो जहन्नम में वेंदो। ॿाएताल मुल्क में जेके ॿार वेठा आहिनि, अहिड़ी मुसीबत थी आहे धरती ते, हीअ 40 साल जेके गुज़रिया आहिनि, गुज़िरियल जेके अहिड़े मुसीबतुनि में, इहे जेके हिन जी लीडरशिप जिन कई आहे, इहे अॻियां इमाम इमाम थी अॻियां बीहंदा ऐं पंहिंजो हिन जे पोयां हुननि जे जहन्नमी जेके आहे पोयां पोयां वेंदा। हिन खां पोइ फरमाए थो योम नदू कुल उनासिन बे इमाम हिम फमन ऊतीअ किताब हू बि ज़मीन ई, पोइ जिन खे किताब, जिनखे हुननि खे किताब जेको आहे सॼे हथ में ॾिनो वेंदो, उलाइक यकरऊ न किताब हम वला युज़लमू न फ़तीला। हाणे साॻी ॻाल्हि किताब जे शुरूअ में, हिन सूरत जे शुरूअ में चईंदे हिकिड़ा किताब कफ़ा बि नफ़्स कल योम अलेक हसीबा, या हुते उते चयईं। वरी आहे साॻी सूरत सूरत कहफ़ में फ़रमाईंदो त पंहिंजो वुधियल किताब फ़तल मुजरिमीन मुशफ़ीन मिमाफ़ी वकूल या वाइलतना माल हाज़ल किताब ला युगादिर सगीर अथम वला कबीर अथन इला अहसा। अहिड़े नमूने सां त हीअ किताब हुन वक़्तु जो ॾींदो हुनजे साॼे हथ में जन्नत वारनि खे, इहो बीबी यमीन ई फौलाइक यकर ऊ न किताब हम, पोइ जिन खे साॼे हथ में मिलंदो से पंहिंजो किताबु पढ़ंदा ख़ुशी सां पढ़ंदा, यकर ऊ न किताब हम वला युज़लमून फ़तीला, हुननि लाइ हिकिड़ो ज़रो फ़तील जेतिरो बि जेको आहे सो हुननि जो ज़ाया न थींदो या पंहिंजो अजायो न वेंदो, हुनजो हुनखे अवज़ ॾिनो वेंदो। वमन कानफ़ी हाज़ी अमा, जेके अंधा हुआ हिन दुनिया में धरती ते, फवफ़िल आख़िरत अहमा, पोइ आख़िरत में बि अंधा थींदा ऐं हुननि जो शर अहिड़ो ई थींदो। उहो अदल सबील आहे ऐं हुनजो रस्तो जेको आहे सो तमामु गुमराही वारो, वॾी गुमराही वारो थींदो। वनकाद, हाणे हिते हज़फ़ थियल आहे ॻाल्हि हूअ जेका त जेके जहन में मोकिला हूंदा उनखे मुशफ़िक़ीन हूंदा ऐं डिॼंदा हूंदा त छा लिखियो पियो आहे, वरी ॾिसंदा किताब में, उहो सूरत कहफ़ में जेको फ़रमाईंदो त छा ॾिसो पियो आहे, चई त कहिड़ो किताबु आहे जो हिन में त हर शइ लिखी पई आहे, नंढी बि लिखी पई आहे ॻाल्हि त वॾी बि लिखी पई आहे, सभु ॻाल्हियूं मुंहिंजियूं जेके आहिनि से लिखियूं पियो आहिनि। हाणे हींअर ई ॾिसो त जेको अॼुकल्ह माण्हू लॻाइनि था पंहिंजे गार्ड पंहिंजी कैमरा था लॻाए छॾनि पंहिंजे घर में या हिन पासे हुन पासे दुकाननि ते स्टोरनि ते हिन ते लॻियूं पियूं आहिनि, पोइ जेको तव्हां करियो पिया उथियो पिया वेहो पिया छा पिया कयो जेको बि ॻाल्हायो पिया ॿोलायो पिया सभु हुते रिकॉड पियो थिए, पोइ अलाह ताला जो इहा रिकॉड लॻो पियो आहे, इहो सॼी ॻाल्हि पई आहे। उहो किताबु जेको हिन में शुरू में ॻाल्हि कईसूं त उनख में अलाह ताला चयो मूं टंगे छॾियो आहे तव्हांजे हिन में उनख में, उहो जी शुरू जी शुरू थिए शुरू में इहा ॻाल्हि आई त उहो जेको आहे किताबु कढी उते तव्हांखे ॾिबो चइबो आहे, हाणे इहो अथव किताबु तुंहिंजो तुंहिंजे उनख में लॻो पियो हो, चंबड़ियो पियो हो हुते लज़ाम लॻो पियो, त सो हाणे उहो तूं वई पढ़ त पाण ई पंहिंजो पढ़ंदो त कफ़ा बि नफ़्स कल जॉम अल हिकु हसीब आहे, तूं पाण ई काफ़ी आहीं पंहिंजे हिसाब करण जे लाइ। त पोइ उहा ॻाल्हि हिते हज़फ़ आहे, हुते बयानु थी शुरू में ऐं हुते सूरत कहफ़ बि थींदी ॿियनि हंधनि ते, अलाह ताला कंदो भई हिते उहा हज़फ़ महज़ूफ़, हीउ जेको हिकिड़ो स्टाइल जो तरीक़ो आहे कंहिं ॻाल्हि करण जो, ॻाल्हि करे बाक़ी ॻाल्हि अॻिते सम्झो था पाण ई जेका असां इहा कईसूं। ईअं केतिरियूं जॻहियूं आहिनि जिते अल्ला ताला बयानु हज़फ़ थो करे, महज़ूफ़ थो करे, जो छो जो उनजी वधीक बयानु करण जी ज़रूरत कान्हे, अॻु में ई थी चुकी आहे ऐं तव्हांखे इशारो कबो माण्हू सम्झी वेंदो त असां सिंध में जेको आहे गुज़ारत ॾींदा आहियूं त बाबा 40 पती लॻी त बसि गुज़ारत भॻी, त 40 पती लॻी त बसि गुज़ारत भॻी, बसि पोइ हुनखे भञी ॿुधाइणी आहे सॼी वही ॻाल्हि, पोइ जेकॾहिं 40 पती लॻी त पोइ गुज़ारत भॻी, त हीअ त ईअं आहे त जेका महज़ूफ़ थी ॻाल्हि माना उन ॾे इशारो रुॻो थी हलियो, पोइ अॻिते हू हुनखे पाण ई करिणो आहे। पोइ हाणे अॻिते फरमाए थो वञ कादू जेके कुरेशी हुआ से मतिलबु अहिड़ी जॻह अहिड़े मक़ाम ते पहुता जो तोखे हटाइण वारा हुआ, तोखे उन खां परे परे करण वारा हुआ, वञ कादू उहे बरगलाइण वारा हुआ तोखे, लयफ़ती नून ख अनिल लज़ी ओहैना इलैक, जेको असां तोॾे वही कयोसीं उन खां तोखे हटाइण वारा हुआ, उनखे तोखे बरगलाइण वारा हुआ, पर असां तोखे साबित क़दम रखियो जो तूं न बरगलाएं, तूं हुनजे ॻाल्हियुनि में न पहुते। अलाह ताला प्रोटेक्ट थो करे, अलाह ताला पंहिंजे नबी खे प्रोटेक्ट थो करे। यूसुफ अल इस्लाम खे चवंदा आहियूं असां प्रोटेक्ट था करियूं नबीअनि खे सभिनी हिन बुछड़ाइनि खां बि बुराइनि खां फ़ुहाशियुनि खां ऐं अहिड़े फितने खां जो हू फितनो ओच बराबरि हू ॼण क़रीब पहुता हुआ जो फितने में विझनि रसूल वसलम खे। वन कादू ल यफ़्तिनून खानी औना लेफ़्तरी जो तूं असांजे लाइ अहिड़ो को ठाहीं जो जेका असां न चई आहे अहिड़ी वही तूं चई त हीअ रब पाक हीअं चयो आहे अहिड़ी का ॻाल्हि तूं मतिलबु त अहिड़ो तोखे चाहियूं थिए त अहिड़े मक़ाम ते आणनि हीअं कनि पर असां तोखे महफ़ूज़ रखियोसीं असां तोखे बचायोसीं हुन ॻाल्हि खां ग़ैर हू अलाए न लिताफ़ तरी अलाए न त जो तूं असां ते जेको असां वही कयो हुन खां सवा का ॿी ॻाल्हि तूं चई इन ते तोखे आमादा करण वारा हुआ करणु चाहियूं थिए इहो मतिलबु त इहो माना इहा थींदी लेताफ़ नू न कनी ख़लीला ऐं जेकॾहिं तूं ईअं करी हा त हू तोखे दोस्त करे हा हासीं तूं असांजो महबूब आहीं तूं असां जेको बि बुछो कमु थो करे हू जेको किताबु जेको जंहिं वाहियात माण्हू लिखियो त उनखे वरी नाइट ॾिनो पंहिंजो जेके अंग्रेज़ जेके आहिनि उन हुनखे चई सर हीउ फलाणो हाणे हिनखे असीं सर करे छॾींदासीं ॿियो जेको बुछड़ाई जो कमु थो करे उनखे वॾा इनाम ऐं इकराम था ॾियनि पोइ चई तोखे प्यारो कंदासूं क़ुरैशी जेके चए रसूल खे चए तूं जेकॾहिं हीअं कंदे हीअं कंदे हीअं कंदे अहिड़ो कर असांजे लात मनात उज़ार थींदो तारीफ़ करे वञ झलियो त बसि पोइ असीं तोखे भाईंदासूं तोखे बादशाह ॾेई छॾींदासूं तोखे जेका बि चवंदे माई उन सां शादी कराईंदासूं जेका बि तूं चवंदे जो तोखे इनाम विकराम ॾींदासूं पैसा दौलत थी छा खपे तोखे। पोइ रसूल साहब चयो जेकॾहिं सिज मुंहिंजे साॼे हथ ते ऐं चंडु जेकॾहिं मुंहिंजे खाॿे हथ ते रखंदो त बि आउं जेको आहे हिन ॻाल्हि चवण खां मुड़ण वारो न आहियां। पोइ इहे इन ॻाल्हि जा इहे इशारा आहिनि जेकॾहिं तूं उहो तरीक़ो अख़्तियार करी हा त तोखे लखज़ूक ख़लीला वलौला अन सबत नाक जेकॾहिं तव्हां तोखे साबित क़दम रखूं हा लक़द किद तार कनो इलाही शयन ख़लीला त तोखे वरी थोरो तिरकाए विझनि हा लाड़ो कराए विझनि हा अलाह वफ़िरना वरहमना ورزقنا وفضنا وعدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين।